28 maja Wojciech Karolak skończył 80 lat. Tak sobie pomyślałem, że dzisiaj w naszej mało obiektywnej godzinie, tej ostatniej, koncertowo-urodzinowej, bo ona tak się nam układa, wrócimy do płyty sprzed wielu już lat. Płyty, o której sam Wojciech Karolak tak pisał na jej okładce. Moim zamiarem było zrealizowanie płyty zawierającej muzykę rozrywkową nagraną przez muzyków jazzowych. Zrobiona na luzie i przeznaczona do słuchania na luzie, może wpadać jednym uchem, wypadać drugim. A jeżeli przy okazji sprawi słuchaczowi trochę przyjemności, będzie można uznać, że jej funkcja została spełniona. Album Easy spełnia tę funkcję znakomicie już od prawie 45 lat. Thank you. Thank you. Nagrane w styczniu 1974 na płycie dopiero w 75. A jak czytam na okładce płyty, recenzje Easy pojawiły się w polskiej prasie dopiero w 1976 roku. Takie były uroki polskiej fonografii tamtych czasów. Krystian Brodacki na łamach Jazz Forum podkreślał, że Karolakowi nie udało się spełnić zapowiedzi wydrukowanej na kopercie winylowej płyty, bowiem wartość nagranej tu muzyki jest większa, niż by wynikało to z założenia. A Day in the City tętni życiem i mieni się barwami. Aranżer sprawnie wykorzystuje aparat Wielkiej Orkiestry Jazzowej, wokalną kolorystykę grupy Novi, usmawkową rytmikę bez eksponowania rockowego bitu. Chwilami tradycyjnie big bandowo potraktowaną sekcję saksofonów, innym razem rozcinający wszystkie zapory laser trąbki Tomasza Stańki. A przede wszystkim organy nasycające przestrzeń plastycznymi, niemal dotykalnymi dźwiękami. Utwór ma znakomity, jazzowy ciąg do przodu. I to ma być tylko muzyka rozrywkowa? Nie. To cytat z 1976 roku z Jazz Forum. Tak wówczas była odbierana muzyka z tej płyty Easy. Wojciech Karolak, 1975 rok. Dzisiaj wracamy do tego albumu. Na 80. urodziny Wojciecha Karolaka moim gościem był również Paweł Pańta z najnowszą płytą Wojciecha Karolaka i jego tria fortepianowego. Tak, fortepianowego. Paweł Pańta na kontrabasie i Arek Skolik na perkusji. A ten cytat przed chwilą pochodzi z reedycji albumu Easy. Bowiem wtedy, w latach 70., płyta nie ukazała się w serii Polish Jazz, co, tak jak dalej tutaj można sprawdzić, Karolak uznawał za zaszczytne wyróżnienie, na marginesie dodajmy. Teraz płyta Easy ukazała się w serii Polish Jazz Masters, to wznowienia polskich nagrań, tych albumów, które wtedy, tak jak czytamy, były zbyt mało jazzowe, aby do serii Polish Jazz trafić. Najważniejsze, pomijając już te wszystkie etykietki i spory, najważniejsza jest muzyka, która po latach broni się fantastycznie. Następny utwór to jest rzecz na tej płycie wyjątkowa także pod tym względem, że to nie kompozycja Wojciecha Karolaka, ale kompozycja Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, który tutaj prowadzi orkiestrę. No, gdybyśmy się mieli zagłębiać w skład instrumentalistów, którzy tu na tej płycie Easy grają, no to naprawdę same znakomitości. Padło już nazwisko Tomasza Stańki, ale przecież też i Zbigniew Namysłowski, Janusz Muniak, Tomasz Szukalski, także na perkusji Czesław Bartkowski, Novi Singers wzmiankowani wyżej. No i Jan Ptaszyn-Wróblewski, który temu utworowi nadał tytuł bardzo wymagający, zwłaszcza o tej porze, dykcyjnie. Strzeż się, szczerzuj. Oh, Thank you. Easy. Tytułowa kompozycja Wojciecha Karolaka z płyty wydanej w 1975 roku. Jak czytam na okładce reedycji tego albumu, sesję rozpoczęto 3 stycznia 1974 roku w Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Michał Wilczyński jest autorem tego rysu historycznego, który doskonale nam pokazuje realia lat minionych, tego jak wyglądała praca nad muzyką w latach 70. Także doskonale w kilku dosłownie zdaniach prezentuje historię działalności Wojciecha Karolaka. No proszę posłuchać. Zaczynał pod koniec lat 50. jako saksofonista altowy w zespołach Jazz Believers i The Wreckers. By u progu kolejnej dekady coraz mocniej wiązać swoje dalsze muzyczne plany z klawiaturą fortepiano. Grał na nim m.in. w kwintecie Andrzeja Kurylewicza i powstałym na jego bazie Polish Jazz Quartet, w którym razem z Janem Ptaszynem Wróblewskim podbijali paryski Blue Note. Z tym zespołem uczestniczył w wielu sesjach radiowych realizowanych pod szyldem studia M2, któremu przewodził Bogusław Klimczuk. To właśnie w trakcie tych wizyt na ulicy Myśliwieckiej w Warszawie Karolak trafił na organy Hammonda. W kącie studia stał rzęch. Inaczej nie da się określić tego instrumentu, wspominał po latach Ptaszyn Wróblewski. Nie miał basu w ręcznym manuale, tylko w nożnym. Wojtek zagrał wtedy tę partię basową rękami, siedząc na czworakach pod organami. Oh, Idea posiadania własnych organów Hammonda była wizją ze wszechmiar kuszącą, dlatego w 1966 roku Karolak, dotąd bardzo aktywny na polskiej scenie jazzowej, zniknął z niej zupełnie. Odnalazł się w Skandynawii, gdzie przez kilka kolejnych lat ciężko pracował, grając muzykę użytkową i sukcesywnie odkładając fundusze na zakup wymarzonego instrumentu. Swego dopiął dopiero w 1973 roku i od razu zaczął z Hammonda robić doskonały użytek w zespole Michała Urbaniaka, a także realizując z nim i Czesławem Małym Bartkowskim projekt Podróż na Południe. Przygotował też materiał na swój autorski longplay, który miały wydać Polskie Nagrania. No i wydały w 1975 roku, a po latach także ponownie w serii Polish Jazz, płyta Easy Wojciecha Karolaka, nagrana z orkiestrą kierowaną przez Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, całą plejadą znakomitości polskiego jazzu. A to fragment tekstu z okładki tej reedycji, tekstu autorstwa Michała Wilczyńskiego. I tak nasze spotkanie w audycji mało obiektywnie dzisiaj się układa. Urodzinowo, na 80. urodziny Wojciecha Karolaka, Paweł Pańta był moim gościem. Opowiadał Państwu o kulisach powstania płyty, którą się pożegnamy. Płyty wyjątkowej, nagranej w ciągu tej sesji trzydniowej pod koniec marca tego roku w Quality Studio w Warszawie. Na tej płycie dwie kompozycje Wojciecha Karolaka, o których Paweł wspominał, no i także dwie Andrzeja Królewicza. To jedna z nich, Obsession. Wojciech Karolak na fortepianie, Paweł Pańta na kontrabasie i Arek Skolik na perkusji. Płyta Moontak, Obsession, kompozycja Andrzeja Kurylewicza. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. My słyszymy się w Trójce oczywiście w przyszłym tygodniu. A na zakończenie jeszcze Jerzego Wasowskiego. Dobranoc, już czas na sen. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w programie trzecim Polskiego Radia z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie.